สามปีก่อนอาตมามีโอกาสไปประเทศภูฏานเป็นประเทศเล็กๆอยู่ใกล้กับทางประเทศอินเดียนะติดกันคนไทยก็เดี๋ยวนี้ก็ไปกันหลายแต่ไปยากเพราะว่าเขาควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้ไปยุ่มย่ามบ้านเขามากเกินไปจะเอานิสัยไม่ดีไปให้กับประชาชนในบ้านของเขาภูฏานนี่ก็นับถือพุทธศาสนาแต่คนละแบบของบ้านเราของบ้านเรานี่เป็นเถรวาทของเขาเป็นแบบวัชรยานอย่างที่เห็นรูปหรือว่าพระบทหรือว่าทางก้านที่เห็นหลังพระพุทธรูปเนี่ยนั่นเป็นแบบวัชรยานแบบที่เบสพูดง่ายๆก็ไปที่ภูฏานก็ได้มีโอกาสได้ฟังได้อ่านเรื่องราวของฤาษีคนหนึ่งนะเป็นที่นับถือของชาวภูฏานแล้วก็ชาวทิเบตที่ยิ่งท่านเป็นชาวทิเบตนะแต่ว่าก็มาจาริกแล้วก็มาดังที่ประเทศภูฏานชื่อดรุกปะกุลเลชื่อนี้ก็บอกอยู่แล้วนะเป็นทิเบตพื้นเพก็เป็นคนมีตระกูลนะแล้วก็ถ้าบวชพระก็จะได้เป็นพระที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งสูงๆนะถ้าเป็นบ้านเราก็ระดับเจ้าคุณนะอาจจะเป็นชั้นสมเด็จก็ได้แต่ว่าเพิ่นเป็นคนที่ชอบสันโดษแล้วก็ไม่ชอบพวกเรื่องลาภสักการะก็เลยทิ้งวัดมาเป็นฤาษีท่องเที่ยวจาริกแล้วก็เป็นที่เคารพนะของชาวบ้านฤาษีทุกป่านี่มีพฤติกรรมแปลกๆแล้วก็ชอบทำอะไรแผลงๆคราวนึงก็จาริกไปในแถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ค่ำแล้วก็จะบอกว่าจะนอนในถ้ำชาวบ้านก็เตือนว่ามันมีโจรอยู่นะโจรคนหนึ่งนี่ยังชอบปล้นนะนักเดินทางไม่ว่าพระฤาษีก็ไม่เว้นนะหลายมากโจรคนนี้อย่าพักเลยตรงนั้นนะมาพักในบ้านดีกว่าแต่ว่าฤาษีทุกปะนี่ก็ไม่สนใจอยากจะทำอะไรเรียกว่าสั่งสอนโจรนี้สักหน่อยทำยังไงก็บังเอิญนะปวดท้องอยู่พอดีก็เลยเอากระเป๋าเนี่ยเอาถุงอันนี้ถุงมันเป็นหนังถุงหนังอะแทนที่จะใส่เงินก็เอาใส่ขี้ลงไปนั่นขี้ใส่ลงไปนะเต็มที่เลยนะใส่ไปในถุงเงินนะแล้วก็วางไว้ข้างตัวโจรมันก็มาพอมันรู้ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาฤาษีนอนหลับอยู่ในที่จริงแกล้งนอนหลับโจรมาถึงก็ค่อยๆเอามือนะแล้วก็ไปล้วงเอาถุงเงินนะเสร็จแล้วมันก็ทำยังไงก็เปิดถุงแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปหมายว่าจะเอาเงินปรากฏว่าเจออะไรเจอขี้ที่เมื่อตกใจนะ ดึงรีบดึงมือออกมาพอดึงมือออกมาดึงมาแรงๆก็มันก็ไปฟาดกับหินฟาดกับหินก็เจ็บแล้วทำไงก็เอานิ้วเนี่ยใส่ปากเอานิ้วใส่ปากพอเจ็บเนี่ยเวลาเจ็บก็ต้องเอานิ้วนะเอานิ้วเลยดูดเขี้ยงของท่านทุกปากนะอันนี้ก็ตรงตามแผนเพราะท่านกล่าวว่าเนี่ยจะไอ้โจรนี่ต้องกินขี้ของข้าให้ได้เลยอันนี้ทำไมโจรเนี่ยมันถึงเอานิ้วมือใส่ปากนะทั้งที่มันก็รู้แล้วนะว่ามือนิ้วเนี่ยมันไปโดนขี้แต่ทำไมมันเอานิ้วใส่ปากนะเพราะว่ามันลืมตัวนะเจ็บเนี่ยเจ็บพอเจ็บแล้วก็สติสตังก็หายนะก็ทำอย่างที่เคยทำนะก็เอานิ้วมือนะใส่ปากนะจะได้ใช้นิ้วใช้ดูดปากให้มันให้ดูดนิ้วให้มันหายปวดนะกินขี้เลยนะนี่เรียกว่านี่เรียกว่าถ้าลืมตัวนะคนเราถ้าลืมตัวนี่ก็อาจจะกินขี้คนอื่นได้เหมือนกันนะลืมตัวคือไม่มีสตินะคนเราถ้าไม่มีสติมันก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะแม้กระทั่งกินขี้ของคนอื่นนะคนเราลืมตัวได้ด้วยหลายสาเหตุนะไม่ใช่เพราะว่าเจ็บนะหรือว่าปวดอย่างเดียวอย่างเวลากินเหล้าเนี่ยนะกินเหล้าน้ำเมานี่มันก็ทำให้ลืมตัวได้น้ำเมานี่มันเป็นศัตรูกับสติถ้ากินหรือดื่มน้ำเมาเข้าไปมันก็ลืมตัวแล้วพอลืมตัวแล้วนี่ก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นนะเช่นขับรถนะเฉี่ยวชนคนอื่นนะหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านบางทีทำร้ายผู้มีพระคุณบุพการีก็ได้นะพวกที่เมาแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เมาเฉพาะเหล้านะเมายาก็ได้คนที่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อนะพ่อเมาเนี่ยถามว่าเขาไม่รักพ่อเหรอเขาไม่รักแม่เหรอเขารักแต่ว่ามันลืมตัวนะบางทีก็ทำร้ายคนรักเช่นลูกหรือว่าเมียนะก็เพราะลืมตัวนะลืมตัวเพราะขาดสติขาดสติเพราะอะไรเพราะกินเหล้าเหล้านี่มันถึงเรียกว่าเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เหล้านะที่ทำให้ลืมตัวขาดสติได้การพนันเนี่ยมันก็ทำให้ลืมตัวได้นะทีแรกเล่นนะก็อยากสนุกนะพอเล่นแล้วได้นะก็อยากได้อีกนะไอ้ความอยากเนี่ยความโลภนี่ก็ทำให้ลืมตัวนะทำให้ลืมตัวคนฉลาดก็กลายเป็นคนโง่ได้นะเพราะว่าลืมตัวเนื่องจากความโลภอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะมันมีคนที่ไปกดตู้ ATM จะไปกดปรากฏว่าเห็นในเครื่อง ATM นี่มันมีบัตร ATM ค้างอยู่มันไม่ใช่ค้างมันตกลงมานะแล้วก็ในตัวบัตรเนี่ยมันก็มีเขียนรหัสด้วยเขียนรหัสทิ้งเอาไว้ในบัตรนะคนที่เจอแบบนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่ถือว่าลาภลอยนะเพราะว่าบัตรก็มีแล้วรหัสก็มีแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วกดรหัสเงินก็มานะความโลภมันเกิดขึ้นนะแต่ก็มีคนหนึ่งนะเขาเฉลียวใจบัตร ATM ทำไมมันมีรหัสมันบอกรหัสติดไว้ด้วยนะเขาก็เลยไม่เสียบ ถ้าเขาเสียบนี่เขาเดือดร้อนเลยนะเพราะว่ามันมีคนจ้องอยู่ก็เจ้าของบัตรนี่แหละต้องการล่อต้องการหลอกถ้าเกิดว่าไม่ใช่ถ้าเกิดมันมีหลายคนนะไปเอาบัตรเอทีเอ็มไปเสียบเข้ากับเครื่องแล้วก็กดรหัสได้เงินมานะแต่ยังไม่ทันจะเอาเงินไปใช้ยังไม่ทันจะออกไปจากตรงนั้นอ่ะก็มีตำรวจมาตำรวจมาก็จับเลยหาว่าขโมยบัตร ATM หลักฐานมีนะกล้องวงจรปิดนะมันก็มีพยานหลักฐานก็มีพยานที่เหตุการณ์ก็มีว่าจดกด ATM ต่อหน้าต่อตาส่วนใหญ่ก็จะใช้เหตุการณ์ไม่จะเกิดวันศุกร์เพราะอะไรเพราะตำรวจจับนี่ก็บอกว่าต้องไปโรงพักไปโรงพักก็ต้องติดคุกอยู่อย่างน้อยก็วันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคารก็ยังประกันประกันอะไรได้บ้างถ้าเป็นวันเสาร์นี่ประกันไม่ได้ติดคุกอีกเสาร์อาทิตย์อย่างเร็วออกมาก็วันจันทร์ไม่มีใครอยากติดคุกนะทำไงก็ต้องยัดเงินตำรวจนะโอ้ยผมไม่อยากติดคุกนะผมไม่รู้ไม่ตำรวจก็จะเอาเรื่องให้ได้ก็เลยต้องยัดเงินให้ตำรวจไปสัก10,000-20,000จะได้ให้มันเรื่องแล้วกันตำรวจก็ได้เงินไปเอาไปแบ่งกันตำรวจจริงก็บอกไม่รู้นะอาจจะตำรวจจริงก็ได้แต่ว่าร่วมมือกับพวก18 มงกุฎนะอันนี้สำเร็จได้นะทำสำเร็จมา90%กว่านะเพราะอะไรเพราะโลภพอโลภแล้วเนี่ยมันลืมตัวมันไม่เฉลียวใจนะเอ๊ะใครจะทิ้งบัตร ATM นะแถมมีบอกรหัสเสร็จเลยนะคนถ้ามีสติมีมันก็จะมีปัญญาก็จะเฉลียวใจว่ามันคงจะไม่ชอบมาพากลแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่นะเห็นอย่างนี้เข้าหวาและลาบลอยนะถือว่าเงินตกนะเงินตกก็เก็บได้ถือว่าเป็นเจ้าของแล้วตู้บัตร ATM เก็บได้ก็ฉันเป็นเจ้าของแล้วกดเลยนะก็ตกหลุมพรางนะความโลภแบบนี้ต้องระวังความโลภมันทำให้ลืมตัวได้งั้นเวลาเราเจอเรื่องแบบนี้นี่อย่าไปต้องตั้งสติเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนที่เล่นอบายมุขกันนะอบายมุขทีแรกก็อยากได้มากมันก็เลยเล่นทีแรกเล่นก็ได้แต่พอเสียเนี่ยก็เสียดายก็ทำไงเลยไม่ยอมเลิกจะเล่นแก้มือเล่นแก้มือจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ทีแรกเสียไป1,000ก็เลยลงไปอีกนะ5,000เสีย5,000ก็เลยลง10,000นะพอเสีย10,000ลง100,000เลยนะหมดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าจะเอาคืนก็เลยหมดตัวอันนี้ก็เรียกว่าลืมสตินะลืมตัวขาดสติเพราะความนึกเสียดายหรือว่าความอยากจะเอาให้ได้อันนี้ก็เรียกว่าโลภะนะความอยากได้หรือเสียดายอยากจะแก้มือเนี่ยถือว่ามันเกิดจากโลภะโทสะก็ทำให้ลืมตัวได้โทสะความโกรธนะโกรธนี่ก็ลืมตัวได้บางทีฆ่าลูกฆ่าเมียเพราะลืมตัวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะพ่อเป็นคนธรรมะธรรมโมลูกนี่ไม่ธรรมะธรรมโมเหมือนพ่อพ่อก็ไม่ชอบดุด่าว่ากล่าวลูกอยากให้ลูกดีเหมือนพ่อหรืออยากให้ลูกดีอย่างที่พ่อคิดพ่อเข้าวัดทำบุญลูกไม่สนใจที่จริงลูกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะแค่เหมือนคนทั่วไปแต่พ่อผิดหวังลูกยิ่งด่าว่าลูกยิ่งต่อต้าน ก็เลยไม่คุยกับพ่อพ่อก็ยิ่งโกรธลูกนะพยายามดีกับลูกลูกก็ไม่สนใจตอนหลังหาวันหนึ่งลูกนะมาเอารถพ่อไปมาขอรถขอยืมรถพ่อไปจะไปเยี่ยมเพื่อนจะไปหาเพื่อนพ่อไม่ให้ลูกก็แอบเอารถไปพ่อรู้โกรธไปตามไปบ้านเพื่อนไปเอารถกลับมาเอาลูกกลับมาด้วยเพราะมันเป็นเวลาค่ำคืนแล้วลูกวัยรุ่นนะมาถึงบ้านก็ทะเลาะกันพ่อด่าลูกลูกก็เถียงพ่อนะโกรธพ่อโกรธลูกทั้งโกรธทั้งเกลียดเพราะว่าไม่เชื่อฟังพ่อเถียงไปเถียงมาบอกว่าพ่อก็ลืมตัวเอาปืนยิงลูกตายเลยยิงลูกตายเสร็จแล้วพอรู้ว่าตัวเองทำอะไรไปตกใจโอ้นี่ฉันทำอะไรไปหรือเนี่ยเสียใจกลัวหรือกลัวกฎหมายก็ได้ก็เลยยิงตัวตายมันมีเรื่องแบบนี้อยู่หลายนะมีคนนึงก็เป็นคนธรรมะธรรมโมนะเป็นนักพากย์สารคดีธรรมะนะพวกเราได้ฟังพวกเราถ้าได้ดูสารคดีธรรมะก็จะคุ้นกับเสียงเนี่ยแกก็เป็นคนดีนะแต่ว่าเป็นคนที่ก็อาจจะเป็นคนเครียดเจ้าอารมณ์นิดหน่อยแกก็รักลูกนะแบ่งสมบัติให้ลูกแกแล้วก็แบ่งสมบัติให้ลูกนะแบ่งสมบัติให้ลูกแม้กระทั่งบ้านก็ยกให้ลูกมีลูกชายลูกสาวตอนหลังเพื่อนป่วยนะป่วยก็ขอเงินลูกนะไอ้เงินลูกก็คือเงินเจ้าของนี่แหละที่ยกให้นะเป็นมรดกพอขอมากๆเข้าลูกรำคาญลูกเสียดายเงินลูกก็ไม่ค่อยให้นะพ่อนี่ก็รู้สึกไม่พอใจตอนหลังก็ทะเลาะมีปากเสียงกับลูกพ่อก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันเงินฉันนะฉันให้แกลูกก็รู้สึกว่าพ่อมีลูกต้องหลายคนทำไมไม่ไปขอเงินไอ้คนโน้นบ้างอ่ะทำไมมาขอเงินฉันโกรธนะกำลังพ่อโกรธทำยังไงแค้นใจมากนะก็ยิงลูกตายลูกสาวตายเสร็จแล้วตัวเองก็ตอนยิงไม่รู้ตัวหรอกพอรู้ตัวว่ายิงตายแล้วก็ตกใจโอ้ยนี่ฉันฆ่าคนแล้วเนี่ยนะอุตส่าห์ถือศีลนะเข้าวัดนะมันรู้สึกผิดหรือรู้สึกกลัวก็ไม่รู้นะก็เลยยิงตัวตายอันนี้เรียกว่าความโกรธมันทำให้ลืมตัวเมื่อวันสองวันก่อนก็ผู้ชายก็ไปฆ่าว่าที่เจ้าสาวไปฆ่าว่าที่เจ้าสาวเมื่อสองวันก่อนเพราะว่าหึงลูกสาวเล่นเฟซบุ๊กไม่ใช่เจ้าสาวเล่นเฟซบุ๊กคุยกับผู้ชายนะตัวเจ้าบ่าวนี่หวงหึงนะแค้นก็เลยไปยิงแฟนสาวตายเผอิญในเหตุการณ์นี้ก็มีแม่ยายอยู่ด้วยว่าที่แม่ยายเขาคงห้ามนะก็เลยยิงซ้ำไปตายสองคนอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะความโกรธทำให้ลืมตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความลืมตัวนี่มันน่ากลัวนะลืมตัวเพราะอะไรเพราะขาดสติคนเราถ้าขาดสติลืมตัวแล้วนี่มันก็ลืมอะไรอย่างอื่นก็ลืมได้นะให้แค่กินขี้คนอื่นนี่มันเล็กน้อยไปซะละมันสามารถจะทำสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้มามีสติ ให้มารู้สึกตัวเนี่ยสำคัญความรู้สึกตัวความมีสติบางทีก็ต้องอาศัยคนแนะนำคนเตือนถ้ามีคนเตือนเนี่ยก็ช่วยได้นะอย่างอาจารย์โน้ตอาจารย์โน้ตนี่ท่านเคยเล่าตอนเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายนี่เขาก็ต้องไปฝึกงานนะไปฝึกงานก็อยากจะนั่นก็อยากจะไปอีสานไปฝึกงานกับองค์กรชาวบ้านนะไปดูว่าองค์กรชาวบ้านเขาทำงานกันยังไงแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าให้ไปฝึกงานกับหน่วยงานรัฐเช่นกรมประชาสงเคราะห์เนี่ยคนก็ไม่ยอมนะคุยไปคุยมาตกลงว่าเอางั้นไปดูงานไปฝึกงานที่ชาวเขากับชาวเขาภาคเหนือก็แล้วกันนะตกลงกันอย่างนี้นะก็ดีใจนะอย่างน้อยก็พบกันครึ่งทางแต่พอเอารถไปส่งนะพาไปลงที่กรมประชาสงเคราะห์เชียงใหม่นะทำงานเกี่ยวกับชาวเขาเหมือนกันแต่ไม่ใช่หมู่บ้านชาวเขานะมันเป็นกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งทำงานกับชาวเขาก็โกรธนะนักศึกษาโน้ตก็โกรธนะคืนนั้นเนี่ยนะนอนไม่หลับเลยนะรู้สึกผิดหวังมากนะอาจารย์ทำไมตกลงแล้วไม่ทำตามที่ตกลงนะเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์นะไม่เป็นสุขเลยวันรุ่งขึ้นก็มีอาจารย์ที่ปรึกษามาแต่อีกคนเป็นคนละคนกันไม่ใช่คนเดียวกับที่เพื่อนโกรธด้วยแต่ว่าก็เป็นนักอาจารย์เหมือนกันนักศึกษาก็เลยนะพูดบ่นแล้วก็ต่อว่านะอาจารย์ก็ดีนะอาจารย์ก็พยายามพูดพยายามชี้แจงพยายามบอกนักศึกษาก็ไม่ยอมไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นก็มีช่วงหนึ่งอาจารย์ก็พูดอย่างเงี้ยพูดว่าสุทธิศาสตร์นะคิ้วของเธอนี่มันผูกเป็นโบเลยนะแปลว่าอะไรโกรธมากนะพอได้ยินแค่เนี้ยนะก็เห็นความโกรธของตัวพอเห็นความโกรธนี่นะความโกรธมันหายเลยนะเพียงแค่อาจารย์ทักว่าเนี่ยสุทธิศาสตร์นะคิ้วเธอบุผูกเป็นโบแล้วเนี่ยนะก็เห็นความโกรธของตัวเห็นความโกรธเจ้าของเนี่ยพอเห็นปุ๊บนี่ความโกรธมันหายไปเลยก็เลยเกิดความสนใจเรื่องสติขึ้นมาโอ้สติมันเป็นอย่างนี้เองนะเราโกรธนี่เราไม่รู้ว่าเราโกรธนั่นเนี่ยแต่ว่าอาจารย์มาทักเห็นไหมปกติคนเราโกรธนี่นะมันไม่รู้หรอกว่าโกรธอ่ะบางทีโกรธเป็นคืนโกรธเป็นวันนะเจ้าของนี่โกรธนี่มันครอบงำใจนี่ยังไม่เห็นเลยต้องมีคนทักพอมีคนทักเขาโอ้เห็นความโกรธของเจ้าของพอเห็นปุ๊บนี่ความรู้ตัวมันมาเลยพอความรู้ตัวมาความโกรธก็หายงั้นความโกรธเนี่ยนะมันไม่ต้องทำอะไรมากนะถ้าหากว่ามีความรู้ตัวหรือว่ารู้ทันเห็นความโกรธเนี่ยแค่เห็นเฉยๆนี่มันหายไปเลยนะไม่ต้องไปกดข่มมันสติเนี่ยมันถึงน่าทึ่งมากนะอาจารย์โน้ตก็เลยบอกโอ้ก็เลยทำให้สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเจริญสตินะพอจบมาก็เลยยังไม่ดันทำงานก็มาบวชเลยนะบวชแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะอันนี้เพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าโอ้เราโกรธเราไม่รู้ว่าเราโกรธนะเนี่ยแต่แค่รู้เท่านั้นแหละ มันหายไปซึ่งความรู้สึกตัวนี่มันมีพลังมากสติความรู้สึกตัวกับสตินี่มันก็พี่น้องกันสติคือความระลึกได้คือรู้ทันไอ้สติทำให้เห็นความโกรธขนาดคนจะฆ่ากันเนี่ยถ้ามีคนมาทักนี่มันช่วยได้นะก็มีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะบนโรงเรียนที่กรุงเทพเวลาเลิกเรียนผู้ปกครองมารับทุกคนมีรถกันทั้งนั้นก็ทำให้รถมันติดโรงเรียนก็ต้องออกกฎให้เดินวันเวย์คือทางเดียวแต่ปรากฏว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งนะขี้เกียจไปจอดรถคอยไม่อยากเจอรถติดนะก็เลยใช้วิธีนะไปเข้าโรงเรียนตรงที่มันเป็นประตูทางออกนะปกติรถต้องเข้าตรงประตูทางเข้านี่แกไปเข้าประตูทางออกทำผิดกฎโรงเรียนนะแต่ว่ามันทำให้ไปถึงที่จอดรถได้ไวนะที่จอดรถนี่มันมีน้อยนะบังเอิญก็เหลือที่จอดรถว่างแค่คันเดียวก็เลยขับรถไปเสียบเข้าเลยคราวนี้รถอีกคันหนึ่งซึ่งเขาขับมาตามกฎนะเขาก็มีสิทธิ์จะได้ที่จอดรถตรงนั้นแล้วแต่พอรถที่เข้าไปแซงแล้วเข้าไปเสียบเนี่ยมันทำมันผิดกฎเนี่ยเขาก็เลยไม่พอใจเขาก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปต่อว่าเจ้าของรถเจ้าของรถคนนี้เป็นทหารเป็นนายทหารนายทหารนี่ยศไม่รู้นายพันหรือนายพลนะแต่ว่าไม่เคยมีใครมาว่าเขาก็โกรธก็เลยพูดขึ้นมาว่ารู้ไหมพวกเป็นใครรู้ไหมพวกเป็นใครไอ้ประโยคนี้เจอบ่อยนะรู้ไหมกูเป็นใครรู้ไหมกูเป็นลูกใครนะแต่ไม่ค่อยมีคนพูดรู้ไหมกูเป็นผัวใครไม่ค่อยมีหรือกูเป็นเมียใครไม่ค่อยมีใช่ไหมกูเป็นใครหรือกูเป็นลูกใครผู้คอยคนก็บอกผมไม่สนใจคุณเป็นใครแต่คุณทำผิดกฎคุณทำไม่ถูกต้องนะพูดจบแกก็หันหลังส่วนนายทหารเนี่ยมีปืนอยู่ในรถก็เอาปืนออกมาแล้วก็ลงจากรถเดินตามผู้ชายคนนั้นไปผู้ชายคนนั้นเนี่ยหันหลังให้นะไม่รู้เลยนะว่ากำลังจะตายอยู่แล้วอีกคนก็ถือปืนตามบังเอิญมีพนักงานโรงเรียนนะเป็นพนักงานขับรถคนนี้แกมีชาวเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นพลเมืองดีเห็นรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลเมืองดีก็ต้องไปห้ามแต่ห้ามยังไงไม่ให้เกิดลูกหลงนะเพราะเกิดว่าคนก็กำลังจะยิงกันเนี่ยเกิดไปห้ามเขาจะยิงเราแทนก็ได้อันนี้พลเมืองดีตายไปแบบตายไปเยอะแล้วพ่อไปห้ามไปห้ามไม่ถูกเนี่ยมันก็น้ำเชี่ยวไปขวางเรือนะน้ำก็คว่ำเรือเลยนะพลเมืองพนักงานคนนี้แกฉลาดนะมีไหวพริบต้องการช่วยจะช่วยยังไงนะก็เดินนะไปแล้วก็เอามือแตะแขนนายทหารคนนี้แล้วก็บอกท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับนะพอได้ยินคำว่าลูกนี่ทหารได้สติเลยนะ พอได้สติปุ๊บนี่ทำไงโอ้หยุดเลยไม่ไปต่อแล้วตอนนั้นเนี่ยมันหน้ามืดก่อนหน้านั้นมันหน้ามืดเพราะมันโกรธเนี่ยถูกหมิ่นศักดิ์ศรีนายทหารทั้งที่ตัวเองอะทำผิดอยู่แล้วนะแต่ไม่ยอมรับผิดนะจะไปยิงแก้แค้นหน้ามืดเพราะความโกรธตอนนั้นลืมตัวเลยแต่พอมีคนมาทักว่าท่านครับมารับลูกไม่ใช่หรือครับนึกถึงลูกขึ้นมาเลยนะไอ้ความโกรธมันหายหยุดหันกลับไปเอาปืนไปเก็บเพราะรู้เลยนะถ้าไปยิงเขานี่ลูกเดือดร้อนนะเผลอๆตัวเองก็ติดคุกหรือว่าถึงไม่ติดคุกก็ต้องหนีนะลูกก็เดือดร้อนอีกนะอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยสติมันไม่มาเองหรอกมันต้องมีคนคอยทักคนคอยเตือนนะเรียกว่ากัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรแต่ว่าถ้าเราจะรอกัลยาณมิตรนะมันไม่ได้นะเพราะว่าบางทีไม่มีกัลยาณมิตรอยู่แถวนั้นมันก็ต้องพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองทำไงก็ต้องรู้จักเจริญสติให้สติมันไวนะไม่ต้องพึ่งใครแล้วนะพึ่งสติภายในนะถ้าเรามีสติไวเนี่ยมันจะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอรู้แล้วนี่มันวางนะรู้แล้วมันหลุดนะอย่างที่เล่าเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยพอเห็นความโกรธเจ้าของมันหลุดเลยมันไม่ต้องทำอะไรนะถ้าสติมันมาแบบฉับพลันนี่นะซึ่งเราทุกคนมีทั้งนั้นแหละนี่เราต้องฝึกนะเรื่องการเจริญสติเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับชาวพุทธเราต้องรักษาอย่างแรกเราต้องรักษาสติไว้นะอย่าทำลายสติด้วยการกินเหล้าหรือว่าเคล้าอบายมุขนะพวกนี้มันทำลายสตินะมันกระตุ้นให้เกิดความโลภความโกรธนะบางทีไปเล่นวิดีโอเกมเล่นเกมเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยไปเล่นเกมนี่มันก็ทำให้ลืมตัวได้เหมือนกันนะมันเกิดความมันแล้วมันอยากจะเอาชนะนะมันอยากจะเอาชนะเกมมันเป็นยิงกันฆ่ากันพอมันพอเล่นแล้วเนี่ยมันติดเพราะว่ามันอยากจะเอาชนะบางทีคนเล่นก็เกิดโทสะด้วยเล่นไปเล่นมานี่ไม่ใช่มีโทสะอย่างเดียวนะบางทีเล่นจนเครียดแล้วเครียดจนตายนะที่ประเทศเกาหลีนี่มีคนตายเพราะว่าติดเกมเป็นผู้ใหญ่นะประเทศเกาหลีนี่เป็นประเทศที่มีเกมสนุกสนุกเกมแปลกๆเยอะนะมีคนหนึ่งเล่นเกมนะจนไม่เป็นอันทำงานนะถูกไล่ออกจากงานแทนที่จะเสียใจนะดีใจกูได้เล่นเต็มที่แล้วคราวนี้นะมันก็ติดยาอยู่นะมันก็ติดยาคือมันไม่ไปมันไม่ทำอะไรเลยก็เลยเล่นทั้งวันเลยนะเล่นทั้งวันข้าวไม่กินหรือถึงกินก็กินแบบประเภทขนมขบเคี้ยวนะขนมถุงอะเล่นแบบไม่นอนเลยนะบอกกันว่าเล่นประมาณ48ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนมาเจออีกทีแม่มาเจอทีนอนตายคาเครื่องไปแล้วนะหัวใจวายจริงๆร่างกายนี่มันก็บอกนะไม่ไหวแล้วร่างกายมันบอกแล้วร่างกายมันส่งสัญญาณนะไม่ไหวแล้วจะนอนพักผ่อนแต่ว่าคนพอมันลืมตัวนะมันไม่สนใจนะมันไม่สนใจมันก็จะเล่นของมันอยู่นั่นแหละนะเพราะคนเรามันติดแล้วไงพอติดแล้วเนี่ยมันไม่สนใจแล้วร่างกายส่งสัญญาณมาบอกไม่ไหวมันก็เล่นจนช็อกตายแล้วแบบที่ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีหลายคนนะแล้วก็ แต่ว่าคนเกาหลีไม่รู้ว่ามีประเทศอื่นเป็นหรือเปล่าของไทยก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ตายคาเครื่องมีคนหนึ่งไปเล่นไปผัวเมียนะไปเยี่ยมญาติที่ประจวบนั่งรถไฟไปเยี่ยมญาติพอไปถึงเมียก็คุยกับญาติผัวก็เล่นแต่ Facebook เล่นทั้งวันแม่อ่อนนี่ไม่ค่อยรู้จักหรอก Facebook นะแต่ลูกๆเนี่ยรู้จักทั้งนั้นแหละ Facebook อ่ะไปถามลูกหลานนี่รู้จักกันหมดแหละ Facebook สื่อกันหลาย ฮะ มันสื่อกันหลายแล้วลูกหลาน นะเด็กมันติดแน่มันติดนะเด็กเล่น Facebook มันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันเล่นกันน่ะผัวเนี่ยเล่น Facebook ตั้งแต่เย็นจนดึกดึกจนถึงเช้านะแล้วก็เล่นต่ออีกบางวันหนึ่งไม่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนต่อมาตอนเช้าก็กลับกรุงเทพนั่งรถไฟกลับผัวก็เข้าห้องน้ำในรถไฟเข้าไปเป็นชั่วโมงไม่ออกมาเพื่อจะไปตามตายแล้วตายอยู่ในห้องน้ำเพราะว่ามันเครียดจัดเล่นจนไม่ได้พักเล่น Facebook จนร่างกายมันเหนื่อยมันหมดแรงแล้วก็ไปช็อกตายในห้องน้ำนี่ก็คือลืมตัวนี่มันเป็นสิ่งเสพติดนะเดี๋ยวนี้สิ่งเสพติดนี่ว่าแม่นว่าเป็นเหล้าบุหรี่ยาหรือว่าอบายมุขการพนันอย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นด้วยเช่นเกมออนไลน์เกมวิดีโอเกมหรือเฟซบุ๊กนี่ก็ติดได้แล้วมันก็ทำให้ลืมตัวนะร่างกายมันก็บอกแล้วว่าไม่ไหวแต่เจ้าของนี่มาสนใจนะมันเมานะแต่ว่าถึงแม้ไม่ติดพวกนี้นะก็ต้องระวังนะความโกรธนะความโกรธนี่มันก็ทำร้ายเจ้าของทำให้ลืมตัวได้บางทีเราไม่ได้โกรธใครเราโกรธคนใกล้ตัวนะโกรธเมียโกรธผัวโกรธพ่อโกรธแม่โกรธลูกโกรธเพื่อนส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่โกรธจนฆ่ากันเนี่ยมันเป็นโกรธกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นแหละคนดีๆนี่เขาไม่ทำร้ายคนอื่นนะเขาทำร้ายคนใกล้ตัวนะเพราะว่าพอมีเรื่องกระทบกระทั่งกันแล้วนี่มันคุมไม่อยู่ก็ระเบิดออกไปเลยไอ้คนไกลตัวนี่ส่วนใหญ่เรามัดระวังนะเวลาเขาตักข้าวมาให้ขอบคุณนะแต่ถ้าแม่ตักข้าวให้เฉยนะหรือว่าเมียตักข้าวให้เฉยผัวตักข้าวให้เฉยบางทีเราเวลาเดินเหยียบเท้าคนอื่นโอ๊ยขอโทษแต่เดินเหยียบเท้าคนใกล้ๆนี่เฉยไม่สนใจเพราะคนใกล้ๆนี่มันยังไงก็ได้นะไม่เกรงใจกันไอ้ตรงนี้แหละนะพอมีเรื่องกระทบกระทั่งเนี่ยมันจะระเบิดกับคนใกล้ได้ง่ายกว่ากับคนไกลนี่เรามัดระวังเกรงใจอันนี้พูดถึงคนทั่วไปนะพูดถึงคนทั่วไปแต่ถ้าประเภทที่ประเภทคนที่โจรผู้ร้ายนี่อันนั้นอีกแบบหนึ่งอันนี้เราพูดถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายเนี่ยส่วนใหญ่นะเวลาจะทำร้ายกันก็ไม่ได้ทำร้ายใครหรอกทำร้ายคนใกล้ตัวนะเพราะว่าความลืมตัวเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมากนั้นต้องระวังนะต้องมีสตินะงั้นการเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นเรื่องสำคัญนะที่ต้องฝึกกันนะจะได้มีเครื่องจะได้ปิดช่องนะไม่ให้มารมารบกวนเมื่อกี้เราก็สวดมนต์นะว่าโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องนะไปขอไม่ได้นะมานี่ไม่ยอมหรอกขอเราต้องทำของเราเองจะไปขอร้องว่ามารอย่ามาเล่นงานฉันอย่ามาครอบงำฉันนี่โอ้ย มารชอบเลยนะคนที่พูดแบบนี้เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองอย่าเปิดช่องให้มารเนี่ยมันมาเล่นงานก็คือมีสติมีสติสตินี่จะเป็นตัวปกป้องรักษาจิตใจไม่ให้มารหรือกิเลสเข้ามาทำร้ายจิตใจเราได้อ่านแล้วก็นี่ก็พอแล้วนี้กราบพระพร้อมกัน